أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلة التي كانوا لها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہود اور عیسائی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور جو اس کے ساتھ ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ کہا کہ بیت المقدس یہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہاں تک کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ مکہ شریف میں اگتے ہوئے ہجرت سے پہلے بھی آپ جو نماز پڑھا کرتے تھے بیت اللہ کی طرح بھی منہ کرتے تھے اور بیت المقدس کی طرح. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چلے گئے تو اب وہاں جانے کے بعد تو جنوب اور شمال میں بالکل تضاد آ گیا مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کا. ایک طرف ہی منہ ہو سکتا تھا, اب دونوں کی طرف منہ ہو سکنا محال تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی ابتدائی سے شروع کر کے 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نمازیں پڑھتے پڑھاتے رہے اور قبلہ اپنا نماز کا بیت المقدس کو ہی بنائے رکھا. اب جب اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو اور آپ کی دلی تمنا اور خانہ کعبہ کے ساتھ دلی محبت کو قبول فرما لیا اور بیت المقدس کے قبلہ ہونے کو منسوخ کر کے بیت اللہ الحرام کو قبلہ بنا دیا, تو یہود نے خصوصاً حضرت کی رسالت میں تان و تشنیع کرنا شروع کر دیا اور اسلام کے متعلق اسی طرح طرح طرح کی باتیں, اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے جائے مولد کی طرف مشتاق ہو گئے ہیں اور دیکھو گے عن قریب اپنے قوم کے دین کو بھی قبول کر لیں. تب اللہ نے خبر دی اور یہ بیان فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس, اللہ نے تعویل قبلہ کے مسئلے کے آغاز اور ابتدا میں ہی یہ بیان کر دیا کہ وہ لوگ نہ عقل مند ہیں نہ دیندار ہیں جو اس قسم کی تان تشنی کے مرتکب ہو رہے ہیں, عن قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کہ ما واللہ اس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو مسلمانوں کو عن قبلتہم ان کے اس قبلے سے اللتی کانوا علیہا جس قبلے کی طرف اب تک رہے جس پر اب تک رہے یعنی اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. قل للہ المشرق والمغرب, کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے, ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے. براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 ماہ یا 17 ماہ تک نمازیں پڑھتے پڑھاتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں دوست رکھتے تھے کہ بیت اللہ الحرام کو امام کائنات کی نمازوں کا قبلہ بنایا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرما دی وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ تو سفہاء من الناس کہنے لگے, اور اس سفہاء من الناس مراد یعنی یہود کما اللہ عمان قبلت ملت کان والا تب اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کل للہ المشرق والمغرب، آخر آیت تک جامع صحیح بخاری میں ہے، تو فرمایا مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی سمت میں نہیں ہے کہ اس سمت کی طرف منہ کر کے اس کی عبادت کی جائے تو اس کو پہنچ سکتی ہے، اگر کسی دوسری سمت کی طرف منہ کیا جائے تو اللہ کو وہ عبادت نہیں پہنچ سکتی، یہ بات ہرگز نہیں ہے، اللہ کسی سمت میں متعین نہیں ہے اللہ کی ذات، یہ تو اللہ کے حکم کی بجاوری ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ مختلف افراد انسان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کر سکتے، نہ وطن کر سکتا ہے، نہ زبان کر سکتی ہے، نہ دولت کر سکتی ہے، نہ غربت کر سکتی ہے، غرضے کے کائنات میں یہ جتنی معامل امتیاز چیزیں ہیں یہ تو مقسمہ ہیں، یہ تو لوگوں کو جدا جدا کرتی ہیں، تقسیم کرتی ہیں، اگر زبان ہو تو زبان بلوچی کو اگر مرکزیت دی جائے تو دوسری زبان والے جدا ہوگا، اگر وطن ہو تو ایک وطن والے سے دوسرے وطن والے جدا ہو جائیں، کالا گورا اس کی بھی تقسیم دار ہے، غرضے کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یکجہتی اور یکسوئی پیدا کر سکے افراد انسان میں، تو وہ یکسوئی یکجہتی یہ قبلہ کر سکے، کالے کیا، گورے کیا، پٹھان کیا، مغل کیا، اور دنیا کی ساری قومیں اور دنیا کی ساری زبانیں اور دنیا کے سارے وطنوں کو یہ سمو لیتی ہے ایک پلیٹ فارم پر سب جمع ہو کر، اس واسطے اللہ تعالیٰ سب مختلف بولیاں بولنے والے لوگوں کو، مختلف وطنوں کے لوگوں کو، مختلف اطوار کے لوگوں کو، دولت مندوں کو، غریبوں کو، کالوں کو، گوروں کو، انا اصل کیا، سب کو ایک شرک میں منسلک کرنا ہے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے، تو اس کے لیے جو چیز جمع کرنے والی ہے ایک پلیٹ فارم پر وہ ہے قبلہ، بیت المقدس، اور پھر حج میں وہ یونیفارم لباس کا جو احرام کی چادریں ہیں، تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ نہ کیا جائے اور کسی اور جانب منہ کر کے اللہ کی عبادت کی جائے تو وہ اللہ کو پہنچ نہیں سکتی، اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسی سمت میں ہے اللہ کی ذات، اور دوسری جو سمتیں ہیں ان سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے لیے جمیع جوانب اور جمیع سمتیں وہ برابر ہیں، تو یکجہتی اور یکسوئی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک سمت کا حکم دیا جائے، چنانچہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس میں بھی یکسوئی اور یکجہتی آ گئی، اور یہودیوں کی اس میں حوصلہ افزائی بھی بڑی زبردست تھی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت، دلی منشا بیت اللہ جو جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ تھا، اپنے جد امجد کے قبلے کے ساتھ انہیں بے پناہ محبت تھی اور ہما وقت رہتی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت کی اس چاہت کو قبول فرماتے ہوئے بیت اللہ بیت المقدس کے قبلہ ہونے کو منسوخ کر دیا اور بیت اللہ الحرام کو اب قبلہ بنا دیا. تو یہ لوگ تان تشنی زبانیں تان دراز کرنے لگے. اللہ نے ابتدا میں ہی ان کا رد فرما دیا, وہ نہ عقل کے تابع ہیں نہ نقل کے تابع. عقل کے ناخن بھی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ عقل ان میں مذکور ہو گئی, ان کو اپنے عقل کے ناخن پریشان چاہیے اور کٹوانے چاہیے تاکہ وہ عقل کی دنیا میں رہے. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی مجاوری ہوتی اور وہ حکیم مطلق ہے. وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے یکسوئی اور یکجہتی کائنات انسانی اور کائنات جنی میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا. اور اللہ لہ الخلق والامر, کائنات اس کی مخلوق ہے تو امر بھی کائنات پر اسی وقت چلے گا. اب جو کائنات پر یہ اللہ نے امر کر دیا کہ انسانوں اور جتنے نماز پڑھنے والے ہو, جنوں انسان ہو, امام کائنات کی امتی سب بیت اللہ کو قبلہ بناؤ, تو اب ثواب اور درجہ اور قبولیت کا مدار علیہ اللہ کا یہ حکم تسلیم کرنا ہے, نہ کہ جے سمجھا گئی. اور دوسروں کی کیوں قبول نہیں کرے گا؟ دوسری سمتوں کی طرف کوئی آمدن بغیر اسے شریک کے وہ مو کر کے نماز پڑھے گا, اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے حکم کا عاصی بن گیا, نافرمان بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی کچھ کی نہیں آئی؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَقَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. فرمایا اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں درمیانی امت, معتدل امت, تاکہ تم سب پہلے لوگوں پر گواہ بن سکو اور اللہ کا رسول تم پر گواہ ہو جائے. اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو اللہ تی کنتا علیہا, جس قبلے پر تم اب تک رہے. ہم نے اس بیت المقدس کے کو قبلہ بنانے کا تمہیں نہیں حکم دیا تھا, الا لنعلم, مگر اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں, فعلی صورت میں جان لیں ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں, ممین کلب الگ عقیبے, ان لوگوں سے جو پھر جاتے ہیں اپنی ایڑیوں پر اور اللہ کے حکم کے نافرمان ہو جاتے ہیں. یہ تو ہم نے امتحان کے لیے ایسا کیا کہ لوگوں کا امتحان لیں اور سامنے آ جائے عملی طور پر کہ کون ہے جو اللہ کے رسول کے مصدق ہیں اور کون ہے جو اللہ کے رسول میں کے دین میں شکوک و شبہات پیدا کر کے کفر کی طرف لوٹتے ہیں اپنے یقین کے کمزور ہونے کی وجہ سے. فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ, فرمایا اور بے شک یہ تعویل قبلہ البتہ گراں ہے, إِلَّا عَلَى الَّذِينَ, مگر ان لوگوں پر یہ گراں اور شاک نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور نہیں ہے اللہ تاکہ تمہارے ایمانوں کو, تمہاری اس قبلے کی طرف پڑی گئی نمازوں کو ضائع کرے. اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ البتہ نرمی کرنے والا مہربان ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے کرتے منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے اور تحویل قبلہ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے, فوت ہو گئے, تو جب تحویل قبلہ ہو چکا تو پھر صحابہ نے رسول اللہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت جی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اب ان کی ان نمازوں کا کیا حال بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں کا اللہ علیہ ایمان کو ان کی نمازوں کو اللہ نے قبول و منظور فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس تمہارا قبلہ ہے اور انہوں نے اللہ کے حکم کی بجہابری میں نماز پڑھی. مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے, جدھر بھی اللہ کا منہ ہو جائے اللہ کا حکم ہو جائے کہ منہ کر کے عبادت کرو بس ادھر اللہ کو وہ عبادت پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو منظور کرتا ہے ان کی بجہابری کی وجہ سے. تو انہوں نے اللہ کے حکم کی امتثال امری میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں, اس لیے اللہ نے ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کیا, اللہ نے ان کی نمازوں کو قبول و منظور فرما لیا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کو قبول کر کے اب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے. اب اس میں کئی ایک مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں یہ بیان کر دیا اور اس میں یہ آیت کریمہ پیش کی کہ ما کان اللہ یزی ایمانکم, یہ ثابت کر کے محدثین کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شرح صدر فرما رکھی تھی. حدیث کی تہ تک پہنچنا اللہ نے ان کے لیے بڑا آسان فرما دیا تھا. اور پھر امام بخاری کی فقاہت رحمت اللہ علیہ, جیسا کہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث کا شرف اللہ نے انہیں بخشا تھا, اسی طرح سید الفقہا ہونے کا شرف بھی اللہ نے حضرت امام بخاری کو عطا فرما رکھا تھا. امام بخاری نے مشہور مسئلہ کہ ایمان میں کمی زیادتی آ سکتی ہے, ایک تو نا بیتمار کفی کیفیت کے ایمان کا بڑھنا گھٹنا, یہ تو سبھی کے یہاں متفق, لیکن بیتمار کمیت کے مقدار کے ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے. مشہور مسئلہ یہ اختلافی ہے محدثین, بعض لوگوں نے اس کو لفظی نزا بنانے کی بھی کوشش کی ہے لیکن لفظی نزا نہیں بن سکتا. تو امام بخاری نے 60-70 دلائل دیے ہیں جامعہ صحیح بخاری میں اس بات پر کہ ایمان مرکب ہے, ذوال اجزاء ہے, جتنی اجزائیں بڑھتی جائیں گی ایمان میں اتنا ایمان بڑھتا جائے گا اور جتنی کم ہوتی جائیں گی اتنا ایمان میں کمی ہوتی چلی جائے گی, اور سب کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا. یہ محدثین کا موقف ہے, اہل حدیث کا یہ موقف ہے, اور اس پر زبردست دریا بہا دیے امام بخاری نے دلایا. ان ادلہ میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے یا ایمان بول کے مراد نماز لیے تو ثابت ہوا کہ ایمان نماز ایمان کے اجزاء میں سے ایمان کا ایک جز ہے. اور یہ مشہور ہے مجازات میں کہ جز بول کر کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے. پیچھے پڑھا آئے ہو نا کہ وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے, بولا کل مراد جز, کیونکہ پوری انگلی کائنات میں سے آج تک تاریخ نہیں ثابت کر سکی کہ کوئی پوری انگلی اپنے کان میں ڈال دے. سمجھ آئی بات؟ تو کل بول کے مراد جز لیا جائے, یہ پرانی اصطلاحات میں سے امام بخاری نے اس آیت کریمہ سے ثابت کیا ہے کہ اعمال جو ہیں ایمان کی ماہیت میں شامل ہیں, اجزاء ایمان ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جتنے ان کے اساتذہ ہیں سب کے متعلق کہا ہے کہ جتنے میرے استاد ہیں سب محدثین کا یہی موقف. ویسے بھی ایک عقل انسانی بھی اس چیز کو فوراً باور کرتی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، اسماعیل علیہ السلام کا ایمان، انبیاء علیہ السلام کا ایمان، پھر امام کائنات کا ایمان، پھر امتی کا ایمان، پھر ہر نتو کھڑے کا ایمان، ان کے ایمان کے برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہو. یہ کہنا کہ ایمان بسیط ہے، مفرد ہے، اس میں کمی زیادتی ممکن نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہاں، ایک اور اہم مسئلہ اس سے ثابت ہو، اور وہ یہ کہ حدیث پیغمبر دین میں حجت ہے، جیسے کہ اللہ کی کتاب اور قرآن حجت ہے. اگر امام کائنات کی حدیث کو حجت نہ مانیں گے تو اس کا اثر یہاں تک پہنچ جائے گا کہ 16-17 ماہ جو امام کائنات نے نمازیں پڑھی اور پڑھائی ہیں، امام کائنات کی نماز اور صحابہ کی نماز کس کھاتے میں جائے گی؟ کیونکہ قرآن نے تو بیت المقدس کے قبلہ 16-17 ماہ ان کی نمازوں کا قبلہ ہونے کی خبر دی ہے. قرآن نے تو خبر دی ہے کہ وہ 16-17 ماہ تک مدینے میں جانے کے بعد بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا انہوں نے. قرآن اس کی خبر دے رہا ہے، اور قرآن پورا پڑھ جائیے، سب عشرہ قرآتیں پڑھ جائیے، قرآن کی کسی آیت میں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو یہ امام کائنات کو یہ کہا ہو کہ تم بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، پورے قرآن میں نہیں. تو جب قرآن کے بغیر کوئی حدیث نبوی حجت نہیں ہے، اور یہ امر واقعہ ہو گیا، ساری دنیا کو تسلیم کرنا پڑا، وہ منکرین حدیث کی فہرست میں ہو یا وہ حدیث کو ماننے والے ہوں، پوری دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ حضرت 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف موقع کے نمازیں پڑھاتے رہے ہیں اور پڑھتے رہے. اللہ کے بندے، پہلے تو لو تو پھر بولو، سنو نا، سنو، پہلے تو لو پھر بولو. اللہ یہاں خبر دے رہا ہے کہ وما جلنا، ہم نے نہیں بنایا تھا بیت المقدس کو قبلہ، یہاں اس آیت میں تو اللہ نے خبر دی ہے نا، تو بنا تو پہلے چکا نا، اس سے 17 ماہ پہلے بنا چکا نا، تو وہ بنانے کی آیت کہاں ہے؟ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، اس آیت میں اللہ نے خبر دی ہے، اور خبر دی ہے کہ وما جلنا قبلۃ اللہ کن تعالی، نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس قبلے کی طرف منہ کر کے آج تک آپ نمازیں پڑھتے پڑھاتے رہے، ہم نے اس کو نہیں بنایا تھا مگر تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہمارے اس حکم کی بجاوری کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے. اللہ نے اس آیت میں خبر دی کہ نہیں بنایا تھا، لیکن بنانے کا ذکر آج سے 17 ماہ پہلے وہ قرآن میں ہے کہیں؟ وہ حدیث میں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، کتنے بڑے مغالطے کا شکار ہو رہے ہیں آپ. بھائی، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا. اب قرآن میں تو یہ آیت نہیں قبلہ بنانے کی، اور یہاں تو خبر دے رہی ہے، دے رہے ہیں نا اس کے نسب کی، لیکن قرآن کی کوئی آیت پڑھے جو آج سے 17 ماہ پہلے قرآن نے خبر دی ہو کہ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، یہ قرآن کی کوئی؟ سن لو، سن لو، اب سنو نا. دیکھو، اگر دفاع میں لگو گے تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے یہی کہا تھا، اور سنو نا، میں نے یہی کہا تھا نا کہ اگلی آیت جو آ رہی ہے بما جعلنا، اس میں یہ بات ہے، اور اس سے یہ کیا بات نکلی کہ نبی علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ حدیث میں ہے، قرآن نے اس کے نسخ کی خبر دی ہے. یہ حدیث میں براہ بن آدم کی اب یہ کتنی پڑھ کے سنائی؟ امام کائنات کا عمل کیا ہے؟ حدیث ہے. امام کائنات کا قول بھی حدیث رسول ہے اور امام کائنات کا عمل بھی حدیث رسول ہے اور امام کائنات کا عمل بھی اللہ کی واج کے ساتھ ہے اور امام کائنات کا فرمان بھی اللہ کی واج کے ساتھ ہے. وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. حضرت کا جتنے قول ہے دینی وہ سب واج کے ساتھ ہے. ان اتبع الا ما یوحا الیہ الا ما یوحا الیہ. نہیں پیروی کرتا میں مگر اللہ کی واج کی. اب 17 ماہ اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کی پیروی کی تو یہ پیروی اپنے قیاس سے کی؟ یہ عمل اللہ کے نبی کا اللہ کے حکم کے ساتھ ہے کہ اپنے قیاس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے. اور اس اللہ کے حکم کی اب اللہ 17 ماہ بعد وہ حکم تبدیل کر کے سفر بیان کر رہا ہے. اور وہ حکم جو اللہ کے نبی نے جس پر عمل کر کے 17 ماہ دکھایا اب تعویل کبریٰ ہو گیا. اللہ نے اس حکم کو جو اللہ نے اللہ کے نبی نے بدلیا حدیث وہاں یہ حدیث کیا تھا اس کو اپنی طرف نسبت کیا ہے. وما جلنا یہی تو ہے نقطہ سمجھنے کا کہ اللہ نے وہ جو بدلیا حدیث اللہ کے رسول نے 17 ماہ عمل کیا ہے قرآن کے ذریعے نہیں حدیث کی واج سے اللہ نے اس حدیث والی واج کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے. ماں جالنا کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ بیت المقدس اب تمہارا قبلہ ہے اور وہ قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں. تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جیسے قرآن اللہ کی کتاب اللہ کی واج ہے اسی طرح حدیث نبوی عام اس سے کہ وہ عملی ہو یا قولی ہو وہ بھی اللہ کے نبی کی طرف اللہ کی واج. میں نے جو براہ بن آزم کی سنو میں نے براہ بن آزم کی جو حدیث پڑھی ہے یہ دلیل نہیں ہے کہ کیا یہ بخاری کی روایت ہے. دیکھو یہ براہ بن آزم کی میں نے حدیث پڑھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ صلی اللہ قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا صلی اللہ بیت المقدس 16 اشعارن اور 17 اشعارن. یہ حدیث ہے کہ کیا ہے؟ اور یہ حضرت کا فعل ہے نا جیسے حضرت کا فرمان اور قول یہ حدیث رسول ہے اسی طرح حضرت کا فعل اور عمل یہ عمل یہ حدیث رسول ہے کہ نہیں؟ وہ لکھتے کو چھوڑو میں جو تمہیں کہتا ہوں وہ سنو. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ دیکھو سن لگانے والے ہر جگہ سن لگانے کی کوشش. وہ سن کی تو مخبری میں کر رہا ہوں کہ یہ نبی کی حدیث ہے اور میں نے آپ کو پھر اس پیدا ہونے والے اشکال کا بھی حل کر دیا کہ بھائی نبی کی حدیث فعلی اور عملی بھی ہوتی ہے اور نبی کی حدیث قولی اور حکمی بھی ہوتی ہے اور یہ دونوں نبی کی حدیثیں اللہ کی طرف سے واج کے ساتھ ہوتی ہیں. عمل بھی بدریاں واج اور قول بھی بدریاں واج. اب یہ حضرت کا یہ حضرت کی عملی حدیث ہے اور عمل بھی ایسا جو مسلسل 17 ماہ تک ہوتا رہا. ان اتبعوا الا ما یوحا الیہ. تو یہ حضرت کا عمل جو 17 ماہ کا ہے یہ اللہ کی واج کے ساتھ تھا اور وہ اللہ کی واج قرآن میں نہیں ہے وہ حضرت کا عمل ہے اور یہ حدیث ہے. لہذا ثابت ہوا کہ امام کائنات کی طرف جس طرح قرآن اللہ نازل فرماتا ہے اور اللہ کی واج ہے اسی طرح حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے نبی پر واج ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ حدیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے اللہ مفہوم اور معنی القا کرتا ہے نبی کی طرف واج کرتا ہے. الفاظ پیغمبر کے اپنے ہوتے ہیں لیکن قرآن اور کتاب اللہ کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے. تو یہ آیت کریمہ اس بات کی ناقابل تردید اور ناقابل تنقید دلیل ہے کہ حدیث رسول بھی واضح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہی وجہ ہے وہ اللہ کی طرف سے واضح ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وما جعلنا، اور نبی کے عمل کو اللہ نے اپنا جال قرار دیا. سمجھنے کی کوشش کرو، نبی کے 17 ماہ کے عمل کو اللہ نے کہا یہ میرا جال ہے، میں نے بنایا. وما جعلنا، نہیں بنایا تھا. تو یہ جال یعنی امام کائنات کا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ اللہ کا کام تھا، اللہ کا جال تھا، اللہ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے اور قرآن میں نہیں ہے. لہذا ثابت ہوا کہ عزیز رسول بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی پر واضح ہوتی، ورنہ اللہ اپنی طرف کیوں منسوخ کر. اور اسی واسطے تفسیر قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ سما انا علینا بیانا، سما انا علینا بیانا. اور اسی طرح فرمایا کہ بیان اللہ کل سے، تو یہ جو بیان ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ جو خانہ کعبہ کی بجائے امام کائنات نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، وہ اللہ کی واج کے ساتھ بنایا تھا، لیکن وہ واج الہی قرآن میں نہیں. قرآن میں تو اس کو منسوخ کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. اگر اللہ نے اس پیغمبر کا اپنا کیسی فیل ہوتا اور اللہ کی طرف سے واج نہ ہوتی، تو پھر منسوخ کرنے کا کیا مانا، وہ تو ساری نمازیں ہی باطل ہو گئی. 17 ماہ کی نماز کس کھاتے میں ڈالو گے اگر حدیث رسول کو واج نہ مانو؟ لہذا ضروری ہے کہ حدیث رسول کو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول پر واج تسلیم کرتا ہے. اور ایک تیسرا مسئلہ آ گیا، اور وہ مسئلہ یہ آ گیا کہ بعض حضرات نے یوں تقاریر کرنے کی کوششیں کی کہ دیکھو جی، یہاں اس آیت کریم میں ہمیں اللہ نے امام کائنات کو فرمایا ہے کہ وہ اپنی امت پر گواہ ہوں گے، وہ اپنی امت پر گواہ ہوں گے. تو ایک فارمولہ گھڑ لیا گیا، کیا کہ گواہ تبھی بن سکتا ہے جب جس واقعہ کا وہ گواہ ہے اس کا اس نے آنکھوں سے معائنہ کیا ہو اور اس واقعہ میں نفس نفیس حاضر ہو، پھر گواہ بن سکتا ہے. ایسے گواہ نہیں بن. اور قرآن کی اس نص سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنی امت پر گواہ ہیں، تو تبھی گواہ ہو سکتے ہیں نا کہ ہر ایک مرد عورت امتی، ہر ایک کے پاس امام کائنات ہما وقت حاضر اور ناظر ہے، ورنہ گواہ کیسے بنے؟ کچھ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس سے بعض ہمارے افاضل محترمین نے یہ استدلال کہ اللہ کے نبی حاضر نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی اپنی امت پر قیامت کے دن گواہی دیں گے تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ جس واقعہ کی وہ گواہی دے رہے ہیں آنکھوں سے انہوں نے اس کو دیکھا ہو، وہاں پر نفس نفیس حاضر ہو. تو پوری امت پر گواہ اللہ کے نبی، تو ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی پوری امت کے پاس، ایک ایک فرد کے پاس ہما وقت حاضر اور ناظر ہے. یہ بات تو بڑی پتے کی ہے، ہمیں بے لمک تحقیق کرنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے ہمارے ان افاضل کی بات ہی صحیح ہو تو ہم اس کو مان لیں، ہم نے کسی سے ادھار لے کے تو نہیں کھایا، ہم نے تو صحیح بات کو مانا. باقی رہ گئی مختلف آراء اہل علم کی, ہم ان کا احترام کرتے ہیں کہ بہرحال انہوں نے محنت کابج تو کی ہے, لیکن صحت سکم یہ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں صحیح صحیح جائزہ لیا جائے. تو حضرات, پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شہید شہداء جو اس عہد میں پہلے آیا ہے شہید سے بھی, وہ کس کی جمع ہے؟ شہید کی. تو پوری امت گواہ ہوگی. قرآن کی اس عہد کریمہ سے کیا ثابت ہوا؟ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ شہداء کس کی جمع ہے؟ یہ جو بعد میں امام کائنات کی خبر میں آ رہا ہے کہ تم امام کائنات تم پر گواہ ہوں گے, اس شہید کی جمع کیا ہے؟ شہداء. تو تم سارے شہداء ہو گے, اور حدیث صحیح میں تمہاری شہادت کا بیان ہو گیا کہ تم کن پر گواہی دو گو دو گے جن کو تم نے نہ دیکھا, نہ ان کا زمانہ پایا, نہ اس سے کسی واقعے میں بدل سے نہیں ڈالی, لیکن تم ان کے گواہ ہو. حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبیوں کا کیس جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمام نبیوں سے کہ تم نے اپنی اپنی امت کو میرے پیغامات اور میری شریعت پہنچائی کہ نہیں, تو سب نبی و یک زبان یہ بیان دیں گے کہ اللہ ہم نے جو شریعت تو نے ہم پر نازل کی تھی پوری کی پوری من ان امت تک پہنچا. اللہ فرمائے گا گواہ پیش. تو اللہ کے نبی وہ امت محمد کو بطور گواہ کے پیش کرے. اب میں پوچھتا ہوں, یہ میرے مفسرین افاضل محترمین بھی ان گواہوں میں شامل ہو سکتے ہیں ہوں گے؟ تو انہوں نے اور ہم نے, حتیٰ کہ صدیق اکبر نے, فاروق اعظم نے, عثمان غنی نے, علی مرتضیٰ نے رضی اللہ عنہم و اصحابیات کے بارے میں عنہم نہ, وہ سب گواہ ہوں گے, لیکن پوری امت میں سے کسی نے ان کا زمانہ پایا, ان کی اس تبلیغی مسائی کو دیکھا, ان میں وہ نفس نفیس حاضری ہوئی, اور انہوں نے امم اور انبیاء علیہ السلام کے مکالمات سنے نہیں؟ لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ تم سب گواہ ہو, یہ میری امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ ہوگی. تو ما و جوابکم فما جوابنا. لیکن حقیقت یہ نکلی کہ یہ فارمولہ اس طرح سے غلط ہے کہ گواہ نے آنکھوں سے اس واقعہ کا معائنہ کیا ہو اور بنفس نفیس اس میں اس کی حاضری ہو, تب ہی گواہ بن سکتا ہے. یہ فارمولہ ہی صحیح. جاؤ میرے اکابر انفیہ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو, ہدایا پڑھ کے دیکھو, دوسری کتابوں کو پڑھ کے دیکھو, خود حنفی مسلک میں میرے اکابر اناف نے یہ بیان کیا ہے کہ گواہ کے لیے اس واقعہ کا اپنی آنکھوں سے معائنہ کرنا اور بنفس نفیس اس واقعہ میں حاضر ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس کے بغیر بھی گواہ بن سکتا. اصول فقہ حنفیہ میں وہ روایت لکھی آپ نے پائی کہ نہیں کہ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو یہ اعزاز اور شرف ملا تھا کہ باقی کوئی گواہ ہو, ہاں کتنے بڑے گواہ ہوں, ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, سعد بن ابی وقاص, طلحہ, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی کسی ایک کی گواہی پر فیصلہ عدالت نہیں کر سکتی. لیکن اس صحابی کو یہ اعزاز مل گیا کہ اس اکیلے کی شہادت پر فیصلہ ہو سکتا ہے شرع. اس کو یہ اعزاز دیا امام کائنات نے کہ ان کے اکیلے کی شہادت پر شرعی فیصلہ ڈال کر کرے. کیوں یہ اعزاز کیوں ملا؟ اسی اندیکھی گواہی پر, بن دیکھی گواہی پر یہ اعزاز ملا. ایک بدو کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا ہو گیا. اب جب سودا ہو گیا, آپ رقم لینے کے لیے گئے, واپسی پر پیسے زیادہ لگ گئے, کوئی صورت بن گئی, تو وہ انکاری ہو گیا بدو. وہ کہتا میں تو اتنی رقم لوں گا ورنہ میں آگے سودا دے دیتا ہوں. امام کائنات نے دعویٰ فرمایا کہ بھائی میرا تیرا سودا مکتا ہو چکا, اس لیے تم آگے نہیں, یہ جانور آگے نہیں بیچ سکتے, میرا ہو گیا سودا مکتا ہو چکا ہے. وہ انکاری ہو گیا, اس نے کہا سودا نہیں ہو, اور ساتھ ہی اس نے کہا کو گواہ پیش کر دو. تب ابو حسین انصاری رضی اللہ عنہ اٹھے, انہوں نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ سودا ہو چکا ہے, اس کی شہادت پر فیصلہ ہو گیا. تو امام کائنات نے اس سے دریافت کیا بھائی جب میرا اور اس کا سودا ہوا تو تم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے ہمارے پاس, تم نے گواہی کیسے دے دی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں واقعتا حاضر تو نہیں تھا, موجود نہیں تھا, تمہاری گفتگو سودے کی نہیں سنی تھی, لیکن میرا یہ تو ایمان ہے کہ تمہاری زبان عطر سے کوئی بات کبھی جھوٹی نکل ہی نہیں سکتی. تو امام کائنات نے یہ اعزاز عطا فرمایا اللہ کی جانب سے کہ اب اس اکیلے کی گواہی عدالت میں دو کی گواہی کے قائم کام ساری زندگی. تو آپ بتائیں کہ وہ فارمولا کیسے صحیح ہوا؟ ہاں ہاں, تو جب جواب آ گیا تو اس جواب پر امام کائنات نے مہر ثبت فرما دی. تو مہر ثبت فرمانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ گواہ اگر اس موقع میں نہ بھی ہو لیکن اس کو اعتماد اور یقین پورا ہو جائے تو وہ شہادت دے سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ جو مسئلہ بنایا جا رہا ہے نا حاضر ناظر ہونے کا, یہ اس طرح نہیں چل سکتا. یہ تو میرے اکابر ہنفیہ کے مسلک کے خلاف مولوی صاحب. یہ تم کو کس نے کہا ہے کہ پیچھے بیٹھا کرو؟ دیکھو بات سنو, اپنی حلقے کو وسیع کر لیا کرو, لیکن پیچھے بیٹھنا یہ غلط ہے. پہلی بات نوٹ کیجیے, پیچھے بیٹھنا خصوصاً محفل قرآن میں اس کی میں اجازت نہیں دوں گا. ہلکا وسیع کیا کرو, قرآن میں یہی حکم ہے, سورہ مزادلہ پڑھ کے دیکھو, پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, یہ پھٹیاں پیچھے پیچھے کر لو, ان کو شامل کرو. چلیے آپ آگے آئے, تمہیں کوئی گاؤ تکیاں نہ دے دیا کریں, پچھلے بیٹھنے والوں کے لیے کوئی تکیاں نہ بیٹھا کریں, ایک ایک عجیب لوگ ہو تم, پیچھے بیٹھ جاتے ہو آگے آرام سے, پیچھے کر لو پھٹیاں, ہلکا وسیع کرو. ہاں اب کرو کیا کہا تم نے؟ بات یہ ہے کہ جس مجلس میں سودا طے ہو گیا ہے اب کیا کریں؟ قدم قدم پر فکی منشگافیوں نے اختلافات کے ایسے بیج بو رکھے کہ ہم اسی کی تقریب میں ان کے رہ جائیں۔ میرے عزیز اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سودا طے ہو گیا ہے مجلس میں اور کسی نے جان بین میں سے بائے اور مشتری نے خیار نہیں لیا تو پھر یہ سودا مجلس دونوں فریقین کی مجلس سے برخاست ہونے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ہر ایک فریق کو شرعاً حاصل ہے کہ سودا کینسل کر دے، اور اگر مجلس برخاست ہو گئی تو سودا پکا ہو گیا۔ اب یہ سودا فسخ اور کینسل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ الا یہ کہ وہ خیار لے لے بائے یا مشتری، یہ سودا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے دو دن کا اختیار دو یا ایک دن کا یا تین دن کا اختیار دو مجھے، تو وہ سودا وہ انتہائی خیار تک کینسل ہو سکتا ہے، اور جب وہ خیار کا وقت ختم ہو گیا پھر وہ سودا پکا ہو گیا۔ اور مجلس میں وہ سودا، آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہے جامع ترمذی میں، بخاری میں اور حدیث کی کتابوں میں، اس پر تو بہت بڑا مسئلہ چلا ہوا کہ ہمارے اکابر اناف جو ہیں ان کا موقف یہ کہ سودا مجلس میں ہو گیا اور اب وہ خرید و فروخت کا ٹاپک ختم ہو گیا، اب دوسری بات شروع ہو گئی، تو کہتے ہیں مجلس کا دو گھنٹے بعد میں لگی رہے اور بائے مشتری میں سے کوئی مجلس سے اٹھ کے نہ جائے تو سودا کینسل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس سے تفرق پھر کلام مراد ہے، اور اسی پر تو ہمارے محترم اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے کافی سناری تقریر فرمائی، تقریر ترمذی صفحہ 39 اٹھا کے دیکھیے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بھائی یہ جو حدیث آئی ہے نا کہ البیان بالخیار مال ہم یتفرقا، کہ بائے اور مشتری کو سودا فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، متبادر مانا ہے کہ جب تک مجلس برخاست نہیں ہوتی ان میں سے کوئی ایک مجلس سے اٹھتا نہیں ہے، اس وقت تک سودا کینسل کرنے کا دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ اور عبداللہ بن عمر جو اسے بیچ کر راوی ہیں، جب اسے سودا بہت اچھا لگتا تھا اپنے حق میں تو آرام سے اٹھ کے مجلس میں سے چلے جایا کرتے تھے اور پھر آگے بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ سودا پکا ہو جائے۔ اور یہ حدیث ہے اور یہ مسلمہ کہنا ہے کہ راوی مرویان ہو کا معنی زیادہ جانتا ہے۔ اب اگر راوی اس کا معنی یہ سمجھتا تھا کہ جب دوسرا ٹاپک شروع ہو گیا تو اب تفرق سمجھا گیا تو پھر اس کے اٹھ کے جانے جانا بیکار اور فضول نہ ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی بھی نہیں؟ تو مولانا شیخ الہند تقریر ترمذی میں لکھتے ہیں اس حدیث پر کہ اس مسئلے میں تین مذہب، ایک علماء ظاہر کا، وہ کہتے ہیں سودا اس وقت تک پکا ہی نہیں ہوتا جب تک مجلس برخاست نہیں ہو جاتی، اس وقت پکا ہوگا جب مجلس برخاست۔ اور ایک مذہب شفافے کا ہے اور جمہور آل حدیث کا ہے، سودا تو منعقد ہو گیا پکا ہو گیا لیکن کینسلنگ کی کینسلنگ کا اختیار حاصل ہے فریق کا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے بائیں مشرق کوئی کہہ دے میاں مجھے منظور نہیں تو وہ سودا کر سکے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ شوافے کا مذہب. اور فرماتے ہیں اناف کا مذہب یہ ہے کہ جب بات ختم ہوگی سودے والی دوسرا ٹاپک شروع ہو گیا تو گویا مجلس مانا ختم ہو گئی. اب کینسل نہیں کر سکتا کوئی فرمیت سودے کو. تو شیخ الاسلام مولا یہ تینوں مسالک بیان کر کے آخر میں محاکمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ بڑا مارکیٹ ہے, آپ تو معمولی سمجھتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں شیخ صاحب یہ بڑا مارکت الحرام مسئلہ ہے, اس پر ہمارے پیروں مرشد نے رسالہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رسالہ لکھا ہے, مستقل رسالہ جات لکھے گئے ہیں اس پر. اور میں اب محاکمہ کرتا ہوا کہتا ہوں کہ الحق والانصاف اس مسئلے میں حق بات اور انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ اس سے مراد امام شافعی کا موقف صحیح ہے, سودا جو ہے وہ مجلس بدلی برخاست ہونے تک کینسلنگ کا حق حاصل ہے بائے اور مشتری کو. لیکن ہم چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اس لیے اگرچہ حدیث کا مطلب وہی ہے لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. یجب علینا تقلید امامنا ابو حنیفہ تھا ابھی حنیفہ تھا, ہم پر واجب ہے کہ ہم اس حدیث شریف کے ہوتے ہوئے بھی ابو حنیفہ کے مطلب کو سنتے ہیں. ہم پر واجب. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں, میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں. کیا ہے بھائی؟ آپ نے فرمایا کہ حدیث اللہ کی واہ یہ قرآن کی طرح قرآن کے ساتھ کی اللہ نے ذمہ داری نہیں دی, کیا حدیث کے ثبوت کی دی ہے؟ بالکل لی ہے. پھر اس میں ضعیف روایتیں کیوں آئیں؟ تو قرآن کی شاد کراتے کیوں ہیں؟ ما وجواب کم وا وجواب اللہ, شاد کرات حجت ہوا کرتی ہے. چلیے ہاں فرمایا قد نرا تکلب وجهک فی السماء فَلَنْ أُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. دیکھیے بھی امام کائنات کی امت کو اللہ نے وسط قرار دیا اور ہر چیز کا وسط ہی بہتر اور افضل ہوا کرتا. انسان کا بچپن دیکھو بڑھاپا دیکھو, لیکن قابل رشک انسان کی ان تین ادوار میں سے کون سا ہے؟ جوانی. افراط اور تفریط دونوں کے جو درمیان ہے وہ ہر کسی کا محبوب نظر ہے الگ. اچھا جی فرمایا لقد رڑا ہے وہ تو بیان کر دیا نا کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا. یہ فارمولا ان کے موقف کے ہی خلاف ہے, ان کے مسلک کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف. فرمایا یہ جو فرمایا الا لینا علامہ اس کا کوئی معنی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ پہلے اللہ کو علم نہیں تھا. اللہ کو تو ازل سے ہی علم ہے ہر کسی کے ہر کام کا جو اس نے کرنا ہے. تو یہ علم حالی مراد ہے فعل اور عمل کے واقعہ ہونے سے بعد. یہی وجہ ہے کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا معنی لے نالما کا کیا ہے لے نرا کا, رویت سامنے آ رہی. اور اس سے اللہ کے علم ازلی کی ہرگز ہرگز نفی نہیں ہوتی. تو فرمایا, اور اس پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حاشیہ قرآن پر بہترین اور علمی نوٹ لکھا ہے, میں اتنا زیادہ وقت نہیں دے سکتا, وہاں دیکھ لینا جب ضرورت پڑے. اسلام فرمایا, قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, بے شک ہم دیکھ رہے تھے تمہارے چہرے کے پھرنے کو آسمان کی جانب, بس البتہ نولینک قبلۃ, ہم پھیر دیں گے تجھے ایسے قبلے کی جانب, ترضاها, جس کو تم پسند کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب قبلہ بیت المقدس کی بجائے کیا تھا؟ خانہ کعبہ تھا. فرمایا, فولی وجھاکا, پس پھیریے اپنے چہرہ انور کو شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی سمت, ویسما کنتم, جہاں کہیں تم ہو, فولو وجوہکم, پر پھیر لیا پس پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو شطرا, اس بیت اللہ الحرام کی سمت, فَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور بے شک وہ جو دیے گئے کتاب یہود اور نصارہ, لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ, یقیناً وہ جانتے ہیں کہ امام کائنات کا آخر قبلہ بیت اللہ الحرام کا ہونا برحق ہے, کیونکہ تورات میں لکھا ہوا ہے, انجیل میں لکھا ہوا ہے. زبانِ تان دراز کرنا یہ ماد تعصب کی بنا پر ہے. فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ, یہ وعید ہے, اللہ بے خبر نہیں ہے ان کے عملوں سے جو عمل کر رہے ہیں, اور طرح طرح کی تان تشنی کرنے کی تعویل قبلہ میں وہ اس طرح لوگوں کو بہکا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اس کی انہیں سزا مل کے رہے گی, اللہ پر ان کے عملوں میں سے کوئی عمل مخفی نہ ہے, تو وہ اللہ ان کو ان کے سزائیں دے گا. اس میں زبردست دھمکی دی گئی ہے ان لوگوں کو, جو سادہ لاؤ مسلمانوں کو اس سے پھنسانے کے لیے اور بہکانے کی کوششیں کر رہے ہیں, یہ واقعہ بیان کر کے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ مولانا بشیر احمد شاہ سوانی رحمت اللہ علیہ, سرخیل العظیم میاں نویر حسین رحمہ اللہ کے وہ شگرد رشید تھے, بہت چوٹی کے آتے. ایک کتاب انہوں نے لکھی غالباً وہ مسائل پہ کتاب ہے, ذہن سے نام کا ظہور ہو گیا ہے, بڑی چوٹی کی کتاب ہے. ایک تو برہان لو جاب ہے نا فاتح کے مسئلے پر, بڑی زبردست کتاب ہے. تو سیانت الانسان جب انہوں نے غالباً وہ لکھی, اور نواب صدیق رحمۃ اللہ علیہ وہ جو میٹنگ بلایا کرتے تھے ایسے اجلہ علماء کی, اس میں وہ آئے اور کتاب نواب صاحب نے دیکھی, تو نواب صاحب نے فرمایا, آج میری ایک بات تم نے ضرور ماننی ہوگی, اور وہ یہ کہ میری جگہ صدارت تم آ گئے. مولانا بشیر احمد ساسوانی رحمۃ اللہ علیہ جتنے زبردست عالم تھے باہر بے قرار علم میں, اتنے ہی زود نویس بھی. غلام احمد قادیانی قادیان سے چلا اور دہلی پہنچے, اور دہلی پہنچ کر کے میاں نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کر دیا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو حیات مقیم میں. میاں صاحب اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے. اتفاق یہ تھا کہ مولانا بشیر احمد ساسوانی دہلی میں ان دنوں آئے ہوئے, انہیں پتہ تھا. انہوں نے فرمایا, میں اپنے میاں صاحب استاد محترم کا ادنا شاگرد موجود ہوں, میں اپنے ہوتے ہوئے انہیں تکلیف نہیں دوں گا, آؤ میرے ساتھ حیات نصیب پر منا دوں گا. چنانچہ طے پا گیا, پانچ پانچ پرچے ہوں گے, مولانا بشیر احمد ساسوانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تیسرے پرچے سے مرزا غلام احمد قادیانی فرا یقو پڑھتے ہوئے بھاگتے ریل گاڑی کا رخ کیا اور قادیان میں پہنچ گئے, شکست کھا کے جواب نہ دیتا. اس میں یہ مسئلہ تھا, یہ مثال پیش کی تھی مولانا کے اس سوال کے. مولانا نے فرمایا تھا کہ امن کتاب اللہ علیہ منا نبی قبل موت ہی. مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ لام تقید اور نون تقید جب مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو اس مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. وہ آگے آئے گا سورہ نساء میں, میں وضاحت کروں گا. تو امن کتاب لائیو مننا, یہ مضارع کا صیغہ ہے, لام تقید کا ہے, نون تقید کا ہے. ثابت ہوا کہ آئندہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور جتنے یہودی عیسائی ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے. آئندہ زمانہ آنے والا ہے, آئے گا. زمانہ مستقبل ہے, لام تقید ہے, نون تقید ہے. تو مرزا صاحب نے بہت غور و فکر کے ساتھ اس پرچے کے جواب میں یہ لکھا کہ دیکھو لانو بلے جنا کا میں نام تاکید بھی موجود ہے اور نون تاکید بھی موجود ہے اور مولا زمانے حال کا ہے استقبال کا. اسی طرح ایک اور مثال تلاش کی, سما لانا تھا وقفہ جنا کا. مولانا نے جواب میں لکھا اللہ انہیں بری کی رحمت فرمائے گا. تو معلوم ہوتا ہے تم سرف سے بھی کو علم سرف سے بھی کو رہے ہو. کسی مہر فن سے پڑھنا تھی علم سرف پڑھنا تھا, اگر تمہیں نہیں آتا تو میں کیا کروں. فرمایا لانو بلے ینا کا اور لانا کا وفا ینا کام میں اللہ وعدہ دے رہا ہے اور وعدہ موت سے پہلے ہوا کرتا ہے کہ بعد میں ہوا کرتا ہے. وعدہ موت سے بعد میں ہوا کرتا ہے, وعدہ موت سے پہلے ہوا کرتا ہے اور موت بعد میں ہوا کرتا ہے. آپ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ مجھے فلاں چیز دیجئے, دے دیں, میں آپ سے وعدہ کر لوں, تو یہ میرا وعدہ کرنا پہلے اور تمہارا وعدہ لینا پہلے, لیکن موت بعد میں ہوگا. فرمایا عقل کے ناخن لوگ لانو والے جنا کا اور لانا تفا جنا میں وعدے ہیں اور مود ہمیشہ وعدے کے بعد آیا کرتا ہے. زمانے حال میں وعدہ ہو رہا ہے اور مود استقبال میں آئے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ استقبال کی دو قسمیں ہیں, ایک مستقبل قریب ہوتا ہے, ایک بعید ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس کا معنی بھی مستقبل. اب جب نون کی کھائی تو فرا یا فرو پڑھتے ہوئے قادیان آ گئے. سمجھ آئی بات کی؟ اولئک آبائی فجینی بمثلی اذا جمعتنا یا جمیع المجامع. اللہ اکبر. تو خیر فرمایا کہ یہ جو بار بار اللہ نے فرمایا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, ایسو ماں کم تم فولو وجوہ کم شطرا, آگے بھی آ رہا ہے. تو یہ بار بار شطر کا, ایک تو لفظ شطر کا ذکر کیا ہے, اللہ نے یوں نہیں فرمایا فول وجہ کل مسجد الحرام, بلکہ مسجد کی طرف شطر کو مضاف کیا. شطر کا معنی سمت کا. تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے اس دین یسر میں جو خانہ کعبہ جنہیں دکھائی نے دیتا, وہ یمین و یسار, وہ مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, جنوب میں ہے, شمال میں ہے, دور دراز علاقہ جات میں ہے, ان کے لیے اللہ نے یہ تکلیف نہیں دی کہ وہ عین مسجد کی طرف منہ کریں, کیونکہ ان کے بس کا روگ نہ تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہزار میل سے, سو میل سے, پانچ سو میل سے, پچاس میل سے. سمجھائی بات کی؟ عین اس مکان کی طرف منہ کرنا یہ انسان کے بس کا روگ نہ تھا. اس لیے اللہ نے یوں نہیں فرمایا فولل وجهک المسجد، بلکہ یوں فرمایا بلے وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت منہ کرو، عین مسجد حرام کی طرف وہ کرنا یہ تمہارے پاس کا روگ نہیں ہے اور نہیں کر سکتے. تو فلا حرج فی، کیونکہ میں نے محمدی امت کو دین ہی وہ دیا ہے، الدین یسر، جس میں ساتھ تاپا آسانی کی. تو بھائی یہ آلات رسمیاں تو اب جا کے پیدا ہوئے ہیں، اب آلات رسمیاں کی وجہ سے عین کی طرف ہونا ممکن ہو گیا ہے. اس لیے للہ المشرق والمغرب، تمہارا خانہ کعبہ جو ہے، تمہارا قبلہ خانہ کعبہ تمہیں مغرب کی جانب میں پڑتا ہے، تو اب علماء کرام کی اجتہاد اور تحقیق شطر کے لفظ سے یہاں تک منتج ہوئی ہے کہ جن کا خانہ کعبہ، جن کی سمت، جن کی مغرب ہے، تو موسم سرما اور موسم گرما کے غروب شمس کے درمیان جدھر منہ ہو کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور اسی طرح جن کو خانہ کعبہ مشرق میں پڑتا ہے، وہ طلوع شمس کے موسم گرما اور سرما کے درمیان کا جتنی مسافت ہے اس کی طرف میں یہاں ہو جائے تو نماز اس کی ہو جائے. اور ہر روز سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بدلتی ہے، اور ہر روز سورج کے غروب ہونے کی بھی جگہ بدلتی ہے، اور حتیٰ کہ موسم سرما گرما کے بعد سرما میں نمایاں فرق ہو جاتا ہے، اور طلوع میں بھی اور غروب میں بھی. اسی واسطے میرے اللہ نے کہیں رب المشرق والمغرب فرمایا، کہیں اپنی صفت بیان کی رب المشرق نے اور رب المغرب، اور کہیں فرمایا رب المشارق والمغرب. روز مرہ کا طلوع اور غروب کو ملحوظ رکھتے رب المشارق اور رب المغرب کہا، اور سرما گرما کو ملحوظ رکھتے رب المشرقین اور رب المغربین کہا، اور ایک سمت کو ملحوظ رکھتے رب المشرق رب المغرب. اب دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں نہ پڑے گی کہ اس میں تعارض آ رہا ہے کہ کہیں اللہ اپنے آپ کو رب المشرق، کہیں رب المشرق، کہیں رب المشارق آ رہے ہیں. یہ آگے آئیں گی آیتیں، اور دوبارہ کلام کرنے کی ضرورت میں محسوس نہیں کروں گا. اچھا جی، تو فرمایا، تو یہ پھر بار بار آنا یہ تاکید کے لیے ہے، اور سفر حضر کے لیے ہے کہ تم سفر میں ہو، تم حضر میں ہو، تم میدان میں نماز پڑھو، تم ایک بند مکان میں نماز پڑھو، تو بیت اللہ الحرام کی سمت منہ کرو. اور چونکہ ان لوگوں نے زبان تان زبردست دراز کی ہوئی تھی، اور 17 ماہ کے بعد کا یہ مسئلہ تھا، 17 ماہ کے مسلسل عمل کے بعد کا، اس لیے پوری امت کو مطمئن کرنے کے لیے اور مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے بار بار تاکید. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور ایک اور مسئلے کا بھی یہاں حل ہو گیا، اور وہ یہ کہ خبر واحد حجت ہے کہ نہیں، یہ ساری اخبار حال ہے کہ امام کائنات نے عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی ہے، اور ایک صحابی وہ دوسرے محلے میں جا کے دیکھتا ہے کہ وہ کدھر موقع کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف انہیں آواز دیتا ہے، کہ میں نے امام کائنات کے پیچھے نماز پڑھی ہے, آپ نے خانہ کعبے کی طرف منہ کیا ہے, لہٰذا وہ دو رکعتیں پڑھ چکے تھے اور دو رکعتیں جو باقی ہیں انہوں نے نماز میں ہی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کیا. اور 17 ماہ نماز بیت المقدس کی طرح منہ کر کے پڑھنا یہ قطعی خبر ہے کہ نہیں؟ اب یہ قطعی خبر خبر میں جو معتبر قرآن ہے اس کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہے. اور پھر اگلے دن صبح بخاری کی روایت ہے, ایک شخص قبا بستی میں گیا, وہ صبح کی نماز بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے, ان کو جا کے آواز دی تو انہوں نے بھی نماز کے اندر ہی بیت المقدس کو کی طرف پیش کی اور بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کر کے باقی نماز ادا. اس سے ایک اور مسئلہ بھی, اب میں اگر یہ عقیدہ بناؤں کہ اللہ کے ولی غائب دان ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ امت کے باقی ولیوں سے باقی ولی وہ نبی کے صحابہ کی ولایت کو پہنچ سکتے ہیں. جو ولایت امام کائنات کے صحابہ کو حاصل تھی, جتنے بڑے ولی وہ تھے پچھلی امت کے اولیاء اور ولی, وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں ولایت کا؟ اور میں مفتیان امت سے پوچھتا ہوں جن کو علم ہے کہ خانہ کعبہ کی سمت یہ ہے اور یہ نہیں ہے, وہ غیر خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے نماز پڑھے, مفتیان امت فتویٰ دے اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ یقیناً نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو منسوخ ہو چکا ہے. منسوخ پر عمل کرنا ہی جائز نہیں, وہ تو منسوخ ہو چکا ہے خانہ کعبہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا. اب کوئی آمدن بیت المقدس کو قبلہ اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھے گا تو مفتیان امت کا بالاتفاق فتویٰ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. تو میں پوچھتا ہوں اگر یہ اولیاء کرام غائب دان تھے تو پھر ان کو پتہ لگ چکا تھا نا کہ زور کے وقت سے ہی قبلے کی تبدیلی ہو چکی ہے, پھر ان کی وہ نمازیں ہو گئی, کیا فتویٰ دو گے؟ یا امام کائنات کے حکم کے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کو باغی ہے صحابہ کرام کہ ان کو پتہ تو چل گیا لیکن انہوں نے نماز نہیں ادھر منہ نہیں کیا, کیا کہیں گے؟ اس واسطے حضرات عقیدے کی درستگی نہایت ضروری. ایک اور بات بھی کئی دفعہ غور کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کیسے کروں, تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ رفع دائن رکوع والی, رکوع سے سر اٹھانے والی اور تیسری رکعت میں اٹھنے والی منسوخ ہو گئی, اور ساتھ ہی یہ کہہ دوں یا ٹھیک ہے کوئی کرنا تب بھی ٹھیک ہے, نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے, جھگڑا نہیں ڈالنا چاہیے, تو میں مجبور ہوں یہ بات کہنے پر کہ اگر میرے آقا کی یہ سنت ان 3 مقامات سے منسوخ ہو چکی ہے تو پھر بے لاگ کہنا پڑے گا کہ اس پر عمل کرنا ہی منع ہے, یہ نہیں کہ مرضی کرو مرضی نہ کرو. بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں, بڑے بڑے کابل ہیں جو پولے سے پولا منہ کر کے یوں فرما دیتے ہیں کہ یہ بھی مجھے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے منسوخ ہو چکی ہے, کوئی کرنا کب بھی ٹھیک ہے, نہ کرنا کب بھی ٹھیک ہے. اور میرے بھائیوں جو چیز منسوخ ہو گئی ہے اس پر عمل کرنا منع ہے. بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا, اب کوئی آمدن خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے بیت المقدس کی طرف منہ کرے گا اور نماز پڑھے گا, بے اتفاق امت اس کی نماز میں. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟